राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058, 7 मार्च 2002 विक्रम संवत 2058, गीता वंशर्गाश्रम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्वनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान ने अधिकार दिया, ये अल्प शक्ति हो बहु शक्ति हो कसाई हो, अधिकार दिया है भगवान ने, तो हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने दिया हुआ अधिकार है, कोई हमारा दिया थोड़ी है। हमने अपनी तरफ से नहीं किया है, भगवान ने दिया है, इस बात से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का दिया अधिकार है मनुष्य मात्र को, वो कोई हो मनुष्य मात्र हो, सही ईसाई हो सही मुसलमान हो यहूदी हो कोई हो, मनुष्य मात्र को अधिकार है। मनुष्य शरीर दिया ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, ये शरीर है और शरीर नहीं है। देवताओं का शरीर पद में ऊंचा है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए यही शरीर है, ये भाई बहनों का शरीर है, यही शरीर है। इस वास्ते परमात्मा प्राप्ति का अधिकार दिया हुआ है भगवान का, इस वास्ते प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्रवचन में एक बात आई थी कि गोरखपुर में आपने जो प्रवचन दिया उसमें आपने कहा कि परमात्मा आज ही मिल सकते हैं, भगवान के दर्शन आज हो सकते हैं, आज रात्रि में हो सकते हैं। कहा कि हम लोग भगवान का दर्शन चाहते हैं, क्या हमको आज रात्रि में भगवान के दर्शन हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं कहता हूँ, हो सकते हैं। भगवान के चिंता कोई सर है नहीं, सिद्धांत की बात है कि भगवान के समान कोई सरल नहीं है, काम सीधे है सीधा काम है। मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान केवल मेरे है, इतनी बात में समझा है। केवल बीच में यही चर्चा है, मैं केवल भगवान का हूँ, अरे भगवान ही केवल मेरे हैं, दर्शन हो जाएगा, ये होना चाहिए। अभी दिन में धन संपत्ति को आप मुख्य समझोगे, मान बढ़ाई आदर्श को समझोगे तो दर्शन हो जाएगा, नहीं है भगवान को मुख्य हो जाएगा। ये तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक, सबके लिए, सबके लिए, हिंदुओं के लिए तो है ही, मुसलमान ईसाइयों के लिए भी, सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए। हमने तो संतों की वाणी में ऐसा सुना है कि मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, मनुष्य के मात्र से, वो भाई हो सब बहन हो सब के लिए परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और परमात्मा की प्राप्ति मुख्य साधन है, मुख्य यही है, मनुष्य जन्म के लिए मुख्य काम यही है परमात्मा को प्राप्त करना। और जिसके लिए जो शरीर मिला उसकी बात ही अगर कठिन है तो उसमें क्या होगा, आप बताओ। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य दिया, तो मनुष्य में परमात्मा प्राप्ति के सिवाय और क्या हो रखा हो, और गलती गलती है, और ये मुख्य बात है, ये अधिकार दिया हुआ है मनुष्य मात्र को, इस बात से उसकी प्राप्ति हो सकती, उसकी कृपा से प्रभाव। एक सामान्य बात पूछी है कि अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में मिला देना चाहिए, परंतु क्या भगवान के भी इच्छाएं पैदा होती हैं क्या? वो भगवान की, भगवान का सिद्धांत क्या है? भगवान का जो सिद्धांत है वो ही भगवान का मन है। भगवान के सिद्धांत में अपने को प्रवेश करना देना है। राम भजन में देख गए तो गालिए, साधा साधी प्रीत पड़े तो पालिए, ये बात है। भगवान का जो कहना है तो उद्देश्य है वो। अर्जुन ने भी कहा पहले कि नहीं हो थे गोविंद भक्ता तुष्णी बबुआ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर ये नहीं क्या युद्ध करूंगा। उसने अंत में यही कहा कर शिव हुआ आपका वजन करूंगा, अपनी बात थी कि युद्ध नहीं करूंगा, छोड़ दी, कर शिव सरमता हुआ आप आज्ञा पालन करूंगा, फिर चुप हो गए तो भगवान नहीं बोले, गीता समाप्त हो गई, गीता समाप्त हो गई, उपदेश समाप्त हो गया। इस वास्ते गरीब से वसन था, ये वो हमारा काम थोड़ा ही है, घर से वसन था भगवान का काम है। देखो भाई, कहते कुछ संकोच होता है, परंतु मैंने ये बात कही है कि मैं इतने वर्षों तक व्याख्यान देता था, अब व्याख्यान नहीं है। हमारा कहना है आपस में विचार करते हैं, ऊपर बैठा हो तो ये सुनाने के लिए ऊपर नहीं है, अपने तो एक सा एक आप हमें। इस वर्ष मैंने ये विचार किया है कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, अपने व्याख्यान नहीं है। आपको याद होगा मैंने यही बात कही है, और अब भी यही बात है, अब बात यही है। इतने वर्षों तक व्याख्यान था, वो व्याख्यान नहीं, अब बात है। आप तत्पर से हल जाए तो प्राप्ति हो जाएगी, ये संदेह नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। आप तत्पर से लग जाए, कहीं को कुछ हुआ भी है और हो सकता है, आपको हमारे को सबको हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर किस लिए नहीं मिला है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। उद्देश्य पहले प्राप्ति से मनुष्य शरीर मिला है, इस वजह से आपको हमारे को सबको प्राप्ति हो सकती है, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम ठीक बात है। तत्पर से लग जाए इसमें, देखो आप ध्यान दो, जैसे कोई कहे ये नदी नदी है नदी, तो कहते तो समझा नहीं है, नदी नहीं है ये गंगा जी है, ये नदी नहीं है मामा, नदी नदी नहीं, गंगा जी गंगा जी। अच्छा तो गंगा जी की प्राप्ति में क्या देरी लगी? केवल नदी मानते थे, क्या वो ये नदी मानेंगे? मैं क्या ये नदी है? तो जैसे नदी है ये साक्षात गंगा जी है, नदी नहीं है, ऐसे ही वासुदेव सर्वम, ये सब कुछ परमात्मा। अगर आप वो स्वीकार कर लो तो प्राप्ति हो गई, हो गई, विघ्न हो गई। गीता में सबसे उत्तम बताया है वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेव सर्व समात्मा। ये सातवें अध्याय 19 श्लोक है, सबसे श्रेष्ठ बताया है, कोई श्रेष्ठ नहीं बताया। कर्मयोग को ज्ञान योग को भी श्रेष्ठ नहीं बताया है। ये भक्ति योग हो, चतुर्विधा भजन देव चार प्रकार भजन करते हैं, उसमें ज्ञानी ज्ञानी भगवत भक्त है, प्रेमी भक्त है, वासुदेव सर्वमति सब आत्मा सुदुर्लभ। आप थोड़ा सा दृष्टि बदल दो, दृष्टि केवल दृष्टि बदल दो, ये सब परमात्मा वासुदेव सर्वम। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, वासुदेव सर्वम सर्व वासुदेव कहा जाए, वासुदेव सर्व सर्वम वासुदेव सर्वम कैसे कहा। ये सर्वम कहने का ही तात्पर्य है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग सब नपुंसकलिंग आता आ जाते हैं, इस वास्ते वासुदेव सर्वम। नहीं तो वासुदेव सर्व या विशेष दृश्यंते लिंग संख्या विभक्त या प्रायस्ता कर्तव्य समानार्थ विशेष में सिद्धांत ये कहते वासुदेव सर्वम। सर्वम कैसे हुआ, सर्वसर्व त्रिलिंग ही है तो वासुदेव सर्व होना चाहिए। तो सर्व न कर सर्वम का योदान हम तपस्व पावदानी मनीष्याम पावदानी का पावदानी योदान तपस्व पावदानी। तो नपुंसक कहने से सब आ जाते हैं, पुल्लिंग में सब नहीं आते हैं, स्त्रीलिंग में सब नहीं आते हैं, इस वास्ते नपुंसक लिंग वासुदेव सर्व। तो सबके सबको परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। आप केवल यही बात देखो कि एक हम बहु श्याम भगवान ने कहा मैं एक ही अनेक रूप से हूं, तो अनेक रूप से कौन हुए, अनेक रूप से कौन हुए, भगवान तो हुए अनेक रूप से, एक हम बहु श्याम तो परमात्मा ही हुए। आप ऐसा शब्द मान लो केवल मेरा पार है, कोई संदेह नहीं इसमें। वासुदेव भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान ही हुए। भगवान ने कहीं से मिलती मंगाई संसार योजना के लिए, कहीं से कुछ सवाल मंगाया, एक ही बहुत हुए, एक ही बहुत हुए, तुम्हें तो है और कौन है बताओ, भगवान है, भगवान है, भगवान, एकदम ठीक बात है। तीन बात है, पहली बात है कि सबके मालिक भगवान है, दूसरी बात है कि भगवान ही है, तीसरी बात है कि वाह वाह कुछ नहीं परमात्मा ही है, बना हुआ कुछ नहीं केवल परमात्मा है। सबसे पहले कि भगवान है, मालिक है, पर यह है भगवान ही है, खुद ही पीछे भगवान ही है, ये बने हुए नहीं है। ये सिद्धांत है एकदम परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम भगवान बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान क्या, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। चतुर्विधा बने माम तेसा ज्ञान जितनी होता एक भक्ति विशिष्ट है। यह बात कही है सर्वम ज्ञान नदी मानता नदी एक नदी है। हाँ नदी नहीं है गंगा जी। अच्छा तो गंगा जी नहीं रही गंगा जी मैं नहीं रही या ये नदी नहीं है साक्षात नदी है। साक्षात नदी गंगा जी। गंगा जी नदी नहीं भाव बदल जाएगा एकदम। ब्रह्म द्रव है ब्रह्म द्रव ब्रह्म द्रव कोई निराकार को माने कोई निराकार को माने कोई निराकार को माने। आप निराकार को मानो निराकार को मानो साकार को मानो निराकार है ऐसे ही और नहीं सर। आप देरी करते हैं जब नहीं मानते हैं गलती होती है। कोई दूसरी चीज बनी है क्या दूसरी चीज भगवान ने मंगाई है क्या। एक ही मैं बहुत रूप से हूँ तो बहुत रूप से जड़ भी है चैत्र भी है स्थावर भी है जंगम भी है उद्भिज भी है जरायज भी है स्वेदज भी है अंडज भी है सब सब आ गया। जलचर है नवचर है थलचर है थलचर जलचर नवचर नाना सब आ गए। वासुदेव सर्वम सर्वम कहते हैं वासुदेव सर्वम। तो वासुदेव सर्वम अब आप माने न माने तो अपनी मर्जी है। भगवान तो कहते हैं वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव भगवान है सर्वम वासुदेव। सब महात्मा सुदुर्लभ सब जीते हैं सब दुर्लभ संबंध सब दुर्लभ महात्मा गीता कहती है। ये कोई मेरा कहना नहीं है भगवत गीता में लिखा है वासुदेव सर्वम भगवान है। जैसे गंगा जी समझते में क्या देरी लगी नदी है ना ना गंगा भी है बस ठीक हो बात प्राचित मयूख है। उसमें देखा है गंगा जी बड़ी लगन है मात्र जीव का उद्धार करने गंगा जी में बड़ी विचित्र महिमा आई है गंगा जी की। गंगा जी का स्वभाव है स्वभाव है ये क्या भगवत स्वरूप है। ये अपने इस ब्रह्मांड का जो नहीं है भगवान ने बहुत बड़े अवतार विराट रूप में तब अंगूठा लगा तो बिंडा फूट गया बांस जल गया वो जो ब्रह्मा जी भी कमंड हो गया विचित्र कथा थी। नारद जी के मन में आया कि मैं गाना जानता हूं भगवान सामने गए वहां देखा एक शहर है बड़ा और मैं बड़े सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष किसी टांग रहे किसी के हाथ रहे किसी कुछ नहीं है। नारद जी पूछे क्या है क्या क्या क्या मारा नारद एक भगवान का भक्त है वो गाता है तो पूरे तो जानता नहीं कि छोड़ दिया तो उसका अंग ही रुक जाते हैं। ये सब राग रखना मन ये तो सब हुई तो ठीक ठीक कैसे हो कि ठीक गया सब ठीक हो जाए कौन गावे? भगवान शंकर गावे। तो शंकर से क्या कहा? तो शंकर ने कहा कि नारद कोई सुनने वाला है तो गवाएगा। समाप्त हो गया, सुनने लायक भी नहीं, सुनने के पात्र भी नहीं है। तो भगवान ने बुलाए, तो भगवान ने सुनाया, तो भगवान और द्रवित हो गए, द्रवित वो जल है, गंगा जी वो जल है, और वो पन्नो ब्रह्मा जल है, ब्रह्मा जी का मन मैंने कहा वो जल है, गंगा जी मामूल जल नहीं है, ब्रह्म द्रव। तो क्या देख ले जाए? गंगा जी बनाने में, देखने में, गंगा जी को मानने में क्या देख लगी? ऐसे ही ये भगवान है, प्रभु है, प्रभु वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व, हम कृपा करे मान लो वासुदेव सर्वम। और पूछो कोई बात है? सब कुछ वासुदेव ही है। हाँ। तो फिर हमको ये संसार में अलग अलग प्रकार की चीजें जिस रूप से दिख रही है, तो ये हमारा देखना कैसे मिटे? आपका देखना गलत है, आपको अलग दिखता है, आपको वासुदेव दिखता नहीं। गीता को मानो आप, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब भगवान है। अपनी बुद्धि से देखता है, आपको अपनी धारणा से। गीता तो कहती वासुदेव सर्वम, रामायण में आता है महाराज, और नाम उड़गण सरिष, राम नाम सरिष सोम, इसमें से गीता कह रहा है, और नाम उड़गण सरिष तारों की तरह है, राम नाम सरिष सोम, बस ही भगत व्यो श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।